إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. الهدف في الدين الإسلام ملينغو كتكديني وإسلام kila kiumbe ameumbwa kwa malengo hayo ambayo yanapatikana katika dini ya Uislamu na ndio maana Allah Subhanahu wa Ta'ala akawaumba viumbe wote akawaleta duniani hali ya kuwa amewaleta wakiwa wao ni Waislamu lakini wale wazazi wao ambao wao walikuwa wamebadilishwa na wale wazazi wao wakapelekwa katika dini nyinginezo basi na wao huwabadilisha wale watoto wao na vile vizazi vyao kuwatoa katika ile fitra ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyokuwa amewaombea viumbe ya kuwa wao ni Waislamu ya kuwa wao wameumbwa kwa lengo ambalo lilikuwa limewekwa katika dini ya Uislamu wakapelekwa katika mila nyinginezo na katika dini nyinginezo. Ndugu zangu Waislamu, tuelewe kwamba sisi tumeletwa katika huu ulimwengu kwa lengo kuu, nalo lengo hilo ni lengo la ibada ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amelizungumza ndani ya Qur'ani. Akasema Allah Jalla Jalaluhu, "Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Mimi sikuwaumba majini wala binadamu isipokuwa lengo wapate kuniabudia mimi. Ma uridu minhum min rizqin wama uridu an yut'imun. Mimi sitaki kutoka kwa wao riziki yoyote kwa maana labda wanilishe. Wama uridu an yut'imun wala mimi sitaki kwamba wao wanipe chakula chochote kile. Inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin. Wafahamu viumbe hao, hakika Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ndio ar-razzaqu, ndio mwenye kutoa riziki. Dhul quwwati al-matin, tena ndio mwenye nguvu ambazo zilizokuwa madhubuti. Qala al-Imam as-Sa'di rahimahullahu ta'ala, anasema al-Imam as-Sa'di, fahadhihi ghayatun, hili ndio lengo. Hadhihi ghayatun, hili ndio lengo. Allati khalaqa Allahu al-jinna wal-insa laha, lengo ambalo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaumba majini na akawaumba binadamu kwa ajili ya lengo hilo. Wa ba'atha jami'a ar-rusul, na akatuma viumbe wote, akatuma mitume wote kwenda kwa viumbe la kwa ajili ya lengo hilo. Yad'una ilaiha, wakaambiwa mitume hiyo wawaite watu katika lengo hilo, wakawa wanawalingania watu, wakawa wanawalingania waja kuwaita katika lengo hilo. Wa hiya ibadatuhu, nalo ni lengo la kumwabudia yeye Allah Subhanahu wa Ta'ala. وتعالى المتضمنة لمعرفته lengo ambalo lilikuwa limekusanya jambo la kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala ili wewe usabike kwamba ni mwenye kumwabudia Allah vizuri basi lazima umtambue Allah jalla jalaluhu kwa vile ambavyo yeye Allah anakutaka atambulike na waja wake subhanahu wa ta'ala wa mahabbati wal inabati ilayhi kadhalika lengo hilo la kumwabudia Allah limekusanya mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika vile vile limekusanya jambo la kujielekeza kwa Allah jambo la kunyenyekea kwa Allah wal iqbali alayhi na kuelekea upande wake Allah subhanahu wa ta'ala wal i'radhi amma siwahu na vile vile kupuuza kutokana na vile ambavyo vilivyokuwa havimhusu Allah kila ambacho unachokijua kwamba hicho hakimhusu Allah subhanahu wa ta'ala basi elewa kwamba kitu hicho wewe watakikana uwe mbali nacho kitu hicho na kila jambo ambalo lenye kumkera Allah jalla jalaluhu wewe jitahidi jambo hilo kuliepuka kwa bidii zako zote na kwa juhudi zako zote kwa sababu kufanya hivyo ndio unatimiza na ndio unatekeleza lile lengo ambalo Allah alilokuwa amekuumbia alokuleta nalo hapa duniani sasa hebu tuulizane enyi ndugu zangu waislamu kwamba sisi hivi sasa tupo katika mwezi wa Rajabu na kabla mwezi huu wa Rajabu kufika huko nyuma vile vile tumesha kumaliza mwezi wa Rajabu kipindi hicho cha mwaka jana jiulize wewe muislamu Rajabu ambayo ilikuwa imepita mwaka jana mpaka Rajabu ambayo leo wewe upo katika mwezi huu wa Rajabu nini ambacho ulichokuwa umekitanguliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala na je katika lengo hili ambalo ulikuwa umeumbiwa wewe umefanya bidii gani na umefanya juhudi gani na je juhudi zako hizo zilikuwa katika level gani zilikuwa katika level ambayo yenye kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala au ilikuwa ni katika level ambayo ilikuwa ya kumfurahisha shetani ikiwa kwamba ilikuwa katika level ambayo ilikuwa ni kubwa sana ya kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala wewe ya unapasa uendelee katika level hiyo na ikiwa level yako ilikuwa ni ya chini sana ya kumkasirisha Allah subhanahu wa ta'ala na ya kumfurahisha shetani ikawa hukulitimiza lengo hili ipasavyo mwaka mzima ukamalizika kutoka Rajabu hadi Rajabu ya leo basi jilaumu na sema kwamba nachukua azma ambayo ilikuwa akidi ilikuwa ya mkazo kabisa yenye nguvu kuhakikisha kwamba mimi katika mwezi huu wa Rajabu na miezi itakayofuata kwamba lengo hili nitasimamia imara na nitapiga hatua ambayo ilikuwa kubwa sana ndugu zangu waislamu wengi tupo katika mukhafala ambao ulikuwa ni mkubwa sana mtu akiamka asubuhi mpaka anafika jioni yeye anakuwa ajiulizi kwamba mimi natakikana nifanye hichi ambacho kitakachomkurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala lengo hili tumelipiga mateke na wengineo wakaona kwamba wao hapa duniani wameletwa na wamekwisha kufika hapa duniani na ndio maana ikawa faminuhum miongoni mwa hao ikawa ghayatuhum lengo lao likawa wahadafuhum na yale matarajio yao na malengo yao ambao walikuwa nayo hayasira dha malin kwamba mtu ikawa lengo lake yeye awe ni mtu ambaye ana mali nyingi sana fayabudhula kulla ma yastati'u kwa hiyo huwa anatumia juhudi yake yote anatumia namna atakavyoweza wayafala kulla shay na anafanya chochote kile sawaun kana haraman au halalan sawa ikiwa jambo hilo ambalo atakalolifanya iwe ni halali au ni haram fi sabili alhusuli ala hadha almali yeye lengo lake kubwa anapita katika njia ya kuhakikisha kwamba panapatikana juu ya mali hii ambayo yeye ndio lengo lake kwa maana yeye target yake na lengo lake kuu awe ni bilionea awe ni mtu ambaye ana mali nyingi sana na huku akalisahau lile lengo ambalo alokuwa ameletewa duniani wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ikawa haipiti katika akili yake kwamba mimi kumbe nimeumbwa katika katika ulimwengu ni kumwabudia Allah, kutekeleza amri za Allah, kuacha makatazo yake Allah, kuhakikisha yale ambayo Allah anayoyapenda mimi ndiyo nayafanyia kazi, na kuhakikisha kwamba yale ambayo Allah aliyokuwa ameyakataza na mimi nakatazika nayo, na kuhakikisha kwamba wengine na wao vile vile wanakuwa mbali nayo mambo hayo, inakuwa haipiti katika akili yake, kwa sababu tayari akili imekwisha kuchukuliwa na mali na wengineo, akili imekwisha kuchukuliwa na vyeo na wengineo, akili imekwisha kuchukuliwa na pumbao la kidunia. Sasa enyi ndugu zangu Waislamu, hebu tuzindukane, tujue lengo letu sisi lilokuwa tumeumbiwa ni kumwabudia Allah, ni kuyatekeleza yale ya Allah, na kuhakikisha kwamba ile mipaka ya Allah haikiukwi, kuhakikisha kwamba ile mipaka ya Allah watu hawaivunji wakawa ni wenye kukiuka mipaka hiyo, na vile vile kuhakikisha kwamba sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala inapata nguvu katika kila sehemu ambayo wewe uliokuwa upo, na huku kuwakumbusha watu kwamba jamani, nyee sisi yamekwisha kupita masiku mengi sana, na yamekwisha kupita miezi mingi sana, na miaka tumekwisha kuikata. Je, tumetimiza lengo la kuletwa kwetu duniani au bado tumekafirika nalo? إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بغزان وإسلام Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwalea maswahaba zake katika lengo hili, na kila wakati akawa anawakumbusha kuhusiana na lengo hili, na akawa anawazindua kuhusiana na lengo hili, na mtu katika maisha yake namna atakavyofanya na namna atakavyokuwa yeye yupo katika hali miongoni mwa hali ambazo yeye alikuwa yuko nazo, basi awe anaishi na lengo hili, al-ibadatu lillahi subhanahu wa ta'ala, ibada ya kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala, na kila anachokifanya basi atangulize nia, na akibadilisha kitu hicho, hata ikiwa muonekano wake kinaonekana kitu hicho kwamba kitu hichi ni cha kidunia, akibadilishe muonekano wake na akitilie nia na akitilie malengo kwamba hichi mimi ninafanya lillahi tabaraka wa taala, kwa ajili ya Allah subhanahu wa taala, na kiingie katika lengo langu, kwa sababu kuna mambo ambayo wazi wazi yanaonekana kama vile swala, zaka, hija na mengineyo, katika matendo inawajulikana moja kwa moja kwamba haya ni ibada moja kwa moja, lakini kuna baadhi ya mambo ambayo yapo katika muamalati, kuna baadhi ya mambo ambayo mtu anayafanya inakuwa kama ni desturi ya mja, inakuwa kama ni jambo la kawaida katika maisha yake mwanadamu. Sasa yale vile vile mtu anatakana kwamba aisafishe nia yake, aitakase nia yake, awe anamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad qala sallallahu alayhi wa sallam, kwa hakika Mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, fi man tajahhaza liljihadi, amesema Mtume sallallahu alayhi wa sallam kuhusiana na yule mtu ambaye alikuwa yeye amejiandaa kwa ajili ya kwenda kupigana jihadi, thumma adrakahu almautu, kisha akamdiriki mauti, faqala sallallahu alayhi wasallam, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah azza wa jalla, hakika Allah azza wa jalla, qad awqa ajrahu, Allah ameweka ujira wake na ameuendesha ujira wake na akaufanya ujira wake kuwa ni wenye kuwepo, biqadri niyyatihi, wa fi lafdhin akhar, ala qadri niyyatihi, juu ya kiwango cha ile nia yake ambayo alikuwa iko nayo huyo ambaye nyinyi mnamuona, ambaye alotoka kwenda kupigana jihadi, kwa maana kwa yale makusudio yake, kwa yale malengo yake, kwamba yeye ametoka kwenda kupigana jihadi kwa ajili ya Allah, au ametoka kwenda kupigana jihadi ili aambiwe kwamba yeye ni jasiri, ili aambiwe kwamba yeye ni hodari, au kwa ajili ya kupata ngawira. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala ameweka ujira wake na akaufanya ujira wake wake kuwa ni mzuri, juu ya kiwango cha ile nia yake, juu ya kiwango cha yale malengo yake ambayo yeye alokuwa yamemtoa mpaka akafa njiani, akawa hajafikia ile jihadi. Hivi ndivyo Uislamu unavyoelekeza, kwa maana mtu anatekana awe anafanya mambo kwa malengo, na lengo lake kuu iwe ni kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na kujiingiza katika ibada, hata lile jambo likionekana kwamba ni jambo ambalo kwa laada, ni jambo ambalo lokuwa ni desturi mwanadamu kulifanya jambo hilo, lakini wewe kuamka kwako mpaka kufika kulala kwako, kwa mara nyingine sema kwamba mimi matendo yangu yote ninayofanya nayafanya lillahi tabaraka wa taala, ili yote yale matendo yaingie katika ibada. Kwa hiyo tuchukue azma ambayo ilikuwa akidi yenye ndugu zangu Waislamu, kwa sababu Rajabu zimekusha kupita nyingi sana na tumekusha kuzikata nyingi sana, na hivi sasa sisi tukimaliza Rajabu, kadhalika vile vile kuna Shaabani, kadhalika vile vile kuna Ramadhani, ambayo hiyo miezi ya kuhakikisha kwamba lile lengo ambalo tuloletewa duniani sisi tunalieka katika hali ambayo ilikuwa ni nzuri sana. Wengi wa watu wakisikia Ramadhani inakuja wanajua kwamba sikukuu iko mbele yake. Sasa watu huwa wanaambizana, sikukuu hiyo inakuja, umejiandaa katika jambo gani? Una malengo gani na sikukuu ya mara hii? Mbona hatukuelewi? Mbona hatukufahamu? Wewe vipi unaingia ukitoka? Wewe vipi, mbona unafanya haya na yale? Sikukuu inakuja huko. Lakini jamani, hebu tuulizane, ni sikukuu inokuja kwanza au ni Ramadhani ambayo inokuja kwanza? Sasa akiwa kwamba ni Ramadhani inokuja, akesha watu wakawa wanazungumza maneno kama haya ya kuzungumzia sikukuu na hali ya kuwa Ramadhani inakuja, je, watu hawa kweli katika akili zao lengo lile ambalo la kuumbiwa lina nguvu? Je, watu hawa katika akili zao lengo ambalo waliumbiwa wao wanalifanyia kazi katika kiwango ambacho kilichokuwa kikubwa? Jawabu utajijibu wewe mwenyewe. Qumu ila salatikum yarhamukumullah wa aqimis salat.